tol bala mën tek loxom ci sen souf ni bu ken laal di fekk nguru julit ni aaju wako nguru ga aaju nguru julit ki aaju wako ci ngir mo xam yitté ñepp la ci loolu da wara yam rek waye bu mu yaatu yaatu bi xatal nit ñi te du fekk ñi dekkum mu yëkëti leen day nekk mo tax mu tek ci bërepp bu rap bërepp bo xamne fukk ton kenn nekk ja mu def ko nak nekk xass wi ngir lu melne fasi xare yi da ko def ngir xarab julit ñi muy julit ñi xara ji ci islam ba seen fas dekk fofu ba bu ron ci mum nga ne dañ ko faare ci hôpital hôpital yi jaar ndox ba nga faare ngir ab marché ndax marché mën ta nek ci bari yu mel non dal moy tax bu saña wax ni li arna ko bu ken laal moy day fekk hafaaji da jull ay khala khanil gharsi wal binaa wal sarh nga xamne ken jëmbatu fa ken tabaxu ken bayu wa fu ken tabax ba fu ken jëmbat ba fu ken bay am musul tañu bu iman ji mu tekki loxo waftaqara aaju wona nak mo ki bëgg dog suuf ni is ni dem ci digal wa in musliman ak donte ab julul la en qaru wa dem jégena mo fofa dina so bëggé fekk suuf so xamni suuf ci yalla nga bëgg ko défar mom ko bu fekké jégena fa nit ñi dëkk fa nga laacc ci digal ci iman ñu bam ko ci ngay nek nek ngay nek nek julit do sañ waxu rek fekk suuf ci yalla ngay da ko tuñ mom ko dem jégé fa nit ñi dëkk da nga jégena suuf ni ñu nek rek fa nga laacc ci digal ci iman bam ko ci ak lu nek nek julit moy nit mo mu di yofu ñu bok ci lool wa illa dem jégé na bu nopi mom mu songu ko def ko fa lin iman ko ñel na iman ba imba'uhu ak weelam aw ja'aluhu wala ak defam mo waji ko def bu tax diin bu aji jagati ne bu fekke ni fofa sori wut ñel won bala nga wax diko gor laacc digal iman ba ko ko teewal yow nga wax rek gor ko ci sa ciowre ko neena bu neexe iliman mu yel nga def dila mu na la ko farbaaye dogal na la ko waaye bu ko neexe mu jàppale ne ko jàggati mooy ku dal ci suuf jàmburu tëj ko jëmut ci mbanga tawax ca te loolu mooy dalay wax ne la léegi dalal ma suuf si na melal mooy buddul see tabaxu say garab ba mel ni dafa fi woon dara mbaa mu ne la nga bàyyi fi tabaxee garab yi ma fay la xayma yi ku ko goroon bam daanu bam garab yi tëj tabax yi ba mu la sufi suuf da ci des ci xaymaas ak suwalër lu mu néew néew mën naa laa fay loolu te nga bàyyi fi loolu loolu ko ci neex rek atté ci loola bu xilaafil bahi di ci wuuteeg aji sori neena nag suuf soo xam ne suuf si yàlla dong kenn moomu ko te yëpp jegewut fu kenn dëkk waaw xam nga fu jege nga waxoon léegi fekkee ne léegi jegewul fu kenn dëkk ko neena mën ngaa waxu gor ko te doo ci laaj ndigal jëru laaj ndigal moom mën ngaa wax gor ko rek moom ko wala zimmi yan ak doonte kuñ fasante loola la doonte moom yi waaxu gor foofu du julli sax waaye foofu sori na moom fi ne ñi dëkkee rek aw sañ na ko oui xanoo fi mi yaan nga doole ci nag bi xëy di jasiratil xarab yi ci lu dul jasiratil xarab maanaam jasiratil xarab yonente bi daa waxoon ne ñaari diine waru fee nekk mooy laa diinaa ni fii jasiratil xarab ba tax na ko li ñuy wax jasiratil xarab moom bu ak yéefar gisoon digg bu yaatu boo xam ne jegewul fa nit ñi dëkk yi du sañ a waax gor ko ne maa ko moom ndax ko ñaari diine nekk fa te yonente bi loolu laay wax bu defee nag am na ñaari kilifa yi wax ne jasiratil xarab mooy makkatu wala madinatu wal hijaasu kulluhu wal mujuudu nee nañu màkka ak madina ak hijaas ak xeeti naj di ak mboolem tundi naj di yoo mooy yasin xarab waxaala allaxa mi al hijaasu wal madinatu wal yaman axa mi nee na yett yooyu mooy yasin xarab waaw nan lañuy dundale suuf benn yaa ko moom muy wal ihyaawu dundal ga nag bi taf jiiri maa yi nekk na ci fettal ndox bu fekkee béréb boo amutoon ndox yow boo fa defee ndox waaw kon loolu dundal nga ko mën nga faa gasu teen mën nga faa fett butu ndox muy xelli loolu ak dundal la boo bi ixraaj yi ak ci génne ndox ma ca suuf sa génne gi da caa jiw lu fekkan suuf soo sa ndox muur ko nga dindi ko nga dindi ko mu dañ maanaam nga fekkan ndox mu muur ko bu kenn mënu faa dugg ndax lépp ndox la nga fexe ba génn ndox ma nag as ko mu dañ la jiwlu ci wabi ixraaj yi fa jiwloo bi ixraaj il maa yi xanil ardi al mawaati al mahmourati bihi aw mawitam boo ko defee dundal nga ko yaa ko moom ci bu fekkee sart yi ñu waxoon dajana ci boo bi binaayin ak ci ak tabax bu boo ñëwee tabax fa it ba tey noonu la ak dundal la boo bi xarsin ak ci jëmbat boo ñëwee jëmbat fa it ay garabin noonu la boo bi xarsin ak ci labouré boo ko ñëwee labouré ko it donte bayagoo ko it du tee dundal nga ko wa tahriik ardin ak yengal suuf doona yengal suuf nag la dara gi wax sëriñ waaye wax nañu ne tahriik yëngal gi suuf si moom da ay maxnaam taqlibul ard muy bëti ko kooku nag moo gën a matale labouré ndax labouré moom am na nuñ ko miine ba noppi waaye daal lu ci mën doon rek moom ak dundal la wa bi xatahi chajarin ak ki dagg ay garab ba tey bu fekkee foofu dax amen garab mu dagg garab ya àll ko ba tey loolu ak dundal la ba dëkk si ni xajariha ak ci damm ay dajam bu fekkee ne daa amoon dëkk nga damm doja mu tasiwitiha akum maasaleem ngaa damm doja maasale ko boole ci toj doja maasale ko ba tey loolu ak dundal la laa bi taxawitin du caa yoone ci lakk-lakkal lakk-lakkal daa yomb fekk suuf si yàlla rek parce que moom nga lakk-lakkal yaatu ne lii maa ko moom loolu du sax ma dit dundal wa ra'yi kalayin ak sàmm ak porlo fekk bërëb bu naar rek nga sànc ko di ko sàmm waaye defoo fa dara lu may togg di sàmm doom waaw loolu taxutu moom boo waaw loolu guroo ko te waxoo fa jëmbatoo fa defoo fa dara gasoo fa teen defoo fa dara da nga xaa gis ma naan nga toog fay sàmm rek loolu ndax ma fa nekk dafa soxal bopp mu soxloo ko loolu du dundal waxal fay biiri maasiyatin ak gas teemub jur maanaam fekk bërëb nga gas fa teemub jur boo xam ne jur woo ko moom da nga ko koy gas rek ndax xam ne jur bi fii jur gi fii foresi am fuñu naa ne baax na waaw boo fii gas moom nga xam ne fii jur gi daa ngi fii foresi rek sa jur sax ca la boo demee nga ne ko naa fi ba sub teen ndax gas fi teen yomb na waaye jur loolu koonu moom jur loolu faa dëkk mbaa dara nga xam ne loolu mu dul noppal ñu sàmm li tax nga gas ko waaw kon bu fekkee da nga ne dama koy jubloo gasal saa bopp moom ko nag waaw kon boo xasee gas teen moom yaa moom foofa ba loolu ndax boo leewoon nañ gasub teen ci bu tëf jirimaa yi dugal na ci ginnaaw ñu yow mañu bëgg a wax ni ci mbiri jàkk la bokk mu mel ne kon li gën a ne yàlla mooy ñu wax ko ca ba ñu wax julli waaye nag da cee topp rek waa ngirum malik moom dañuy faral di moom day tudd mawaat maanaam soosu si ñuy waxtaane ni ñu far fa waxaale mbiri jàkk ndax jàpp ne jàkk it ñëpp waaxu suñu sàkk te mawaat tam noonu la loolu lañ bokkle moo tax borom abdu sooxi di wax naa wala maa jarat xaadatu ahlil madhabi bi dikkiri masaaila tataxallaqu bil masjidi huna nadaran ila annahu mubaaxun linnaasi kal mawaati fi jumlati nadaran ila annahu mubaaxun linnaasi kal mawaati fi jumlati wa in kaana al ansaba dikruha fi kitaabi salaati tabihahum al musannihu fa dakaraha bi qawlihi tardaat kon boo ne wajaa sa dëgal na ba masjidin ci jàkke ci jàkk sukk naa dëkkee li ra julin ñeel waaye te jar rada teg futtiku na lil ibaadati ngir jaamu yàlla maanaam koo xam dafa futtiku ci féete jaamu yàlla rek bëliwu ca dara mën naa far dëkk ci jàkk ja ne loolu jigéen moom génn na ci te jigéen moom benn bu araam rek mbaa ñu sib ko borom saraa bii di wax naa naan bu fekkee ne féete wuñu jaamu yàlla bu leen nag ñu sib mu dëkk jàkk ja ci ni mu waxee wa illaa kuriya waaye wa illaa kuriya loolu boo ko xoolaatee loo dañ mana wax naa waaye wa illaa yakun mutajaridan lil ibadati fa yukrahu sukk naa fii ci ni waxee waaye wa haasa daif loolu ak doyit la wax ci doyit la wala mutamadu alman hu kama sarraha bihi fi tawdih li gën a wóor daal mooy du yem ci sib waaye aaya bu wóor lay ra wa nasub nil haajib li mu xaajib dane wala yombaxi an tuttaxafa al masaajidu sa kanam illa li mu tajara jindi ibaadati ku futtiku ci jaamu yàlla dong moo saña dëkki jàkka ja daal di wax baatu la yombaxi muy xaala fa tawdi ak daahiru anna la yombaxi huna lil xurmati li anna sukkna fi l masjidi ala xayri wajhi tajridi lil ibaadati mumtanihatun li annaha taxayirun lahu xammaa xubisa la wa xalaa waliyul amri haddumul maqaasiri allati tuxibat fi baadi jawaamihi li sukna maa lam yakun albaani laha huwa alwaaqif wa xaqdu nikaahin ak fas ab sii maanaam dagan na jàkka lu fasi bab sii waaye wax tont rek lay doon xam dañu fexe ba coow mbaa yëngute yu bëri mbaa ay dara dafa xew moo tax. bi wax na ay mujarrar ijabin wa qabulin min ghayri dhikri shurutin wala rafi sawtin aw taktsiri kalamin wa illa kuriha a man wax ton dara gana bu waxe ci bitti bu juwo ci may do ngi ñu ñew def ko ci bi jakk bi day da nga waye ñu bëgg tudd sarti ci yaak def yëkëti ka do ko bari wax ci bi jakk ya ñu di ko ci wa qada'u daynin ak faybar anam faybar bo xamne bu neew la nekul lu ñuy jekke ci pesse mi pesse gu yag ba wañu ñu bu yag res na ko ci jakk dañ wax nak su bekké borba da bari dara andi ap pesse ba wañu bu bari rek dal koy sip ta ben sala bele mu di wax na wa illa yakun ad-daynu yasiran bal kana kaseeran kuriha qada'uhu fihi wa qatlu haqrabin agray jit jillo xoy mën nga ci bolé aw fa'rin aw hayatin fihi fi ci jakk la njublu wa in lam turidhu wa jaasa qatluha fi salati in aradathu kama taqaddama fi fadli jamaaha anam jakk bir jakk mën na faray jit wala jaan wala janax way jit ci mu amul deret janax wala jaan bokay ray dang koy fexé ba ray ko nank xamné dana dé ci dara ji soti ko fofu ci bir jakk ja yoy nak mom bu fekke julli wu nga leen ray don ci sax deggul na bo de jul nangoo bala nga leen sañ ray day fekk ñu deggul ci la ñu ko waxoon ci fatu ñu ci ba ni wono mun ak nelaw bi qa'ilatin ci digga ba jekk manam nelaw digga ba jekk bala nga julli ci ba da bokk ci sunna hadith ba neena qilu fa inna shayatin la taqilu ñu nelaw leen digga ba jekk no toko bala ngeen julli ci ba ndax seen shaytané ñoom dañ def lu وتصرابنا وكفى بليل لمن لا منزل له أو خسر الوصول إليه وقالت يمنا لا وأما نوم النهار فلا بأس به مطلقا كنت أجاب لي بجد من الوحوش جاك يوقف من دون من يسنك وطبيف دغن واتشغن بمسجد بادية كجاك الأل لا بريت ألا بنغ خلني أم نبولي با أتل با يوم لن ما يكون غن واتشغن كجاك الأل nay den ko dal ci nak yobal ci nonu bari ci Allah manes nako am ñu sax bari ci dukki tax itam te nga xamne fu ñu da auto rew mu fay batay mu dal ay atep Allah ba auto mu ne waqt khaffafa al imam malik radhiyallahu ta'ala anhu fi samah ibn al qasim li dhifani al mabita wal akla fi masajid al qura bo xole addu soqi mana tadhif moy ay إنزال الضيف بمسجد البادية وإطعامه فيه الطعام الناشف كالتمر لا إن كان مقدرا كبطيخ أو طبيخ فيحرم إلا بنحو سفرة تجهل تحت الإناء فيكره ومثل مسجد البادية مسجد القرية الصغيرة وأما التضييف في مسجد الحاضرة فيكره ولو الطعام ناشفا كما هو ظاهر كلامهم مانام كون بودي تي الله با خامني واتي كاي داي جافي مانيس نا واتي غان تي جاكا جا مانيس نكو فا جوخ ليك وايي موي ليك غو خام داي نيك ليك غو فندي مانام غو غو خامني دوفا روس دوفا تاخال ملني تاندرما با مسكيت با يوي مل نون وايي لو خام داي سالتيل مو ملني خال غا خامني خال بو نكو داغي داي توخ na saltel jakaja wala ñoomu ñu toggu koku mu neen day aram lay té lolu aram day manam ñoomu ci toggu balu mëni xal la koy té aram moy amna lu ñu lal lo xamne bu dara wono sey tam manam bu dara toxé ba mu nara takal tam du ag ci jakaja day yam ci lolé ñu lal su do wa kon sip rek lay doon te du té sip ga mu nekk ba batay nak neena bu dëkk bari dëkk bu ndaw mën nga ko yamale all rek nga xamne jakay dëkk bu ndaw mu res na ca wacc gan jox ko fa ñew wo xamne du ros day nekk ñew bene tandal ma do be nonu mais nak jakay tax jakay dukki tax dañu japp ne am fu gan wacce day yomb so baba dañu sip ku fa wacce kan mo dal fa donte sax ñewon ko fay jox du fa ros niki day tandal ma du tay mom ñu sip ko wa ina'un daga ne to but ndap li bawlin ngir saw in khafa dem ragal na da mi koy def sab kan yakh bi mom la def rettuk saw bi am ñukay def sabuhan aw ndek ment rabul fadd bu génné ci biti manam kay fanan ci jakka ja sey nawut ndab lo xamné bu soxla saw ja ci bir jakka ja bu ragalé ni bu génné awra dana ko fadd ba bok bu ragal ni bu gé génn bala génn rek saw mi genn ci mom tok ci jakka ja saw mi recc ko dem ci jakka ja yépp kon man na wut ndab lo xamné légui da koy fanano fofu ci bir jakka ja su ko defé nak buma né am ndab lo xam du sép dara dara kon du sañu wut léne ndab lu sép waye nak du fekké ndab lu sép kessé la wana am itam du té rek mo man ko taman sili niki ak kër taxtaho bu nek ci ron jakka ji manam man nga tabax jakka ba nopi tabax ab dekk way ci soufam nga xamne jakka ji mo koy fete kaw dekk way bamu fete souf lolu dara neko ci wu mëni xata teref nak hak soufu ab safanam safan ba nak moy nga tabax jakka ba nopi tabax ab dekk way ci kaw bu tiggo nga xamne dekk way ba ci bopam moy tim jakka ji lolu mom neena dañ koy ayé xadu nonu ni ay dal moy ganaw dama defé jakka ji ci souf nga tawax ci kaw ab dekk way yo waye bu nekkone ganaw dama defé dekk ganaw dama defé dekk way bu nopi mo mo fa jitu jakka ja waaw kon mom moy dekk ci dekk way bu jakka ji ci souf ci brek leena ba tay neena nga dekk fa say soxna su wa kër waye bu nekkone dekk fa soxna bu do ko ko ci brek leena bu ñu dañu di ñu ci ay dekk dekk leena tay xira jëri yi niki genn aw gelaw ana nek ci jakk bu nopi tay ko genn aw gelaw ci suuf ci buntu suuf ay ñu do wone ay rek ay mo reer bu akrama nek ci bi jakk bu nopi ñu tay ko genn aw gelaw bu genné nga xamne mom du mëna ko genn da genn ci ñak tay mom ñu ci wax dara oo mu ko seen ak sax bu na ji seen ci sobe manam tok ci jakk mbang rom fu jall te fekk nga yore sobe manam aram na tok ci jakk barom fa jall fek nga yore sobe so xamne jeegle wu diko ba nga yore lo xamne da amé sobe nik ay yéré lo xamne sobe sa muru ñuko def ñuko dara te jëmmi sobe sa nga ja ni wax na ni sax fekk ñu dindi won jëmmi sobe sa ba atté ba def fa manam dindi won ko dox mutla xawaye jëmmi sobe sa dañ na wa sobe wa ko dis ko ayété amna ni wax ni sax sobe sa buñ ko sutralé ba feñi tut kon du ayété kon du dagan dal na non neena fayo bahu annahu al mutanajjisu fi shay'in yukinnuhu wa law khalul qawli awwal ana bure dal mom bu amé sobe tam boko defé ci luko sutural rek dang ko dool ci ni dagga ja ndax lor ji nga xamné mo ci am ci do mëna ñak so ay dal fo mëna di jëm ak itam dal yi xam nga day dëgg fu nekk motax ñu mel ni nak japp ci bir dagga ja ta fekk sax sayram taqul de sen sobe mom lañ wax na wa qala ibn al-qasim la ba'sa bi wudu'i tahir al-a'dha'i bi sahni al-masjid wa tarkuhu ahabbu ilayya ibn al-qasim dane ko xamne ay ciirem takul sobe man na jappe ci bir jakka ja waye bañ ga def moma gënal qala ibn rushd qawlu sahnun la yajusu ahsan li qawli allah ta'ala fi buyutin adina allah an turfa fa wajaba an turfa wa tunazzaha han an yatawadda'a fiha لما يسقط فيها من غزالة الأعضاء من الأوساخ والتمضمض والاستنشاق وقد يحتاج للصلاة بذلك الموضع آخر فيتأذى بالماء المهراق فيه وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اجهلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم وقد كره الإمام مالك رضي الله تعالى عنه الوضوء بالمسجد وان جعله في تشت مانام ابن رشد دا واخني لا سخنون واخني لو دغان مانام دون سي سيتير سيتنا دو ساني جابي سي بير جاك واخ سخنون جوجي ني دو دغان نينا كو يابو جاب كو مو غن رافيت لي ابن القاسم ني بن غاريف داغن ريك واي سانيس نكو ناخ نينا بروم دا فا تود ني في بيوتين ادنا الله ان ترفع ومي تود نيك يالا دا فا واخني نيك يو خامني dess leen wara yëkëti sellal leen ne kon nag kon wane su fa jàpp ndax njàpp mi li ngay raxase ci sécir muy ay salte maanaam niki ëpp tir wala boo dee galaxndiko ba mbala wala boo dee saraxndiko ñandax yite yépp mën na ca am te sax bërëb bi nga jàppe bu tooyee amaana kenn diki bëgg faa julli daal loro ci tooyaay boobee doon di tooyaayu kese la te yonente bi daa waxal ni na ngeen def seeni laabukaay ci seen bunt jàkka mu ne maalis nga moom sib na nga jàppe ci biir jàkka doon te da nga koy tiimale ci lu mel ni ndab wa kuriha sidufna ay yab suqa bu tifli bi ardihi ci suufam sa mom jakka ja manam tifli ci suufu su jakka ci wala tifli ci biiru jakka ja dañ ko sip lutax mu dole ci waxa ko di wok nako dole ci non do ko def dañ ko wok ba nopi dindi ko sanni wa qala imam malik radiyallahu ta'ala anhu in kana al masjid muhassaban wala ba'sa ay yab suqa bayna yadayhi وعن يساره وتحت قدمه ويدفنه ويكره أن يبصق أمامه في حائط القبلة الإمام مالك نانا وفيكي جاكا جنين كودف أي دوت كون دو آي نتيف لجا نخبو تيف ليرك دكوي دوت لجا دكوي نان من قاتيف لي في سكنام من قاتيف لي في سجامون من قاتيف لي في سجرون سندقو أي بو تيف لي ننغسول كو يعني باينا موين قاتيف لي تيف لي بسوري مجون جا ساكي دو خبلوا nga xibla des ko wara normal kon nga melni ko sereti tibli tibli wax xamni yobul ci sa kanam xana jom ci sa jeuf wuti biru yak ja bu ci sa kanam yakar lo xibla non en ko sip wa in kana hadya minni rajulun wa hadya sarihi rajulun fi salati basakha amamahu wa dafanahu ina bu fekkene sa ndeyjor amna ko ci fete sa chamon amna ko ci fete ci bi julli ga kon do mo tinaka tibli nga tibli ci sa kanam do nga ko def tibli bu jom ci sa jeuf ni tibli fi sa kanam rek ونبسل كو وإن كان لا يقدر على دفنه فلا يبسق في المسجد بحال كان مع الناس أو وحده يعني بخير كينا بطفل يدوكو منصول كون نسانيا تفل تجاكا جي تجنة موخم نك نفاق أي نت موخم نك فاق أي نت يولنا بوري خول سراب عبد سوقي من دون لكو تنكل دين جي كوخنة سيستو تفل بانيانو تشوفة تجاكا جي باكا نيربا خلنا sayyid suko djou ak sibley ay sibney ak sibley don waye nak wa hal karahati fihi ma idha qalla wa illa haruman lit taqdiri ana bu may ñeem rek ci sib tifli ba ñeem do ci jakkaji ay fekk mu neew waye su bare rek arabul ko ndax day salte jakkaja at taqdir dal jottoy wa hasilul mas'alati anna al masjid imma an yakuna muballatan aw muhassaban aw mutarraban ni am ci masal bi neena moy jakk ci mom ben ñu karo ko wala ñu def ko ay dot ba mu nek suuf wa fi kulli ima an yabsuqa fawqa farshihi aw tahtahu aw bi ardihi wal hal annahu la farsh fi ñu ci gon doon neena ben mu tifli ci kaw lal tay jakk ja ba ci ron lal tay ba ba ci suuf us jakk ja fek amu ton lal tay mu tifli ci suuf sa am kon nga wax ni bu fekke fek ni lu lu ci dara ci jakk ja kon ben bu tifli ci kaw lañ ci lal ba ci suufam fekke lu ci dara nak batay kon man na am itam mu tifli ci jëmbi suuf sa ci bop fek lu ci dara lu da ko wax ngir tekkali way atti ba ngi bëgg ñew fa in kana al basqu fawqa al farshi kana makruhan mutlaqan ina sa yo tifli ci kaw lo lañ lal ci jakk ja lañ lu lal ci kaw jakk ja sa yo ci tifli rek ñu sip ko ak lu mën di amoon وإن كان تحته فهو جائز إن كان متربا أو محصبا وانا بو فكينا داغا ويكتي لولاي لولون تي جاكا جا تفلي تي سوف ني ولاي سوبا با بو فكي دا فك جاكا جا دون سوف اسكي سي بابي اي دوك كون لاغا داف داغنا كوري ها إن كان مبلطا فكي لاني لول تي جاكا جا دا فك جاكا جا ني كارو كو كون بو ويكتي لول تايبا تفلي تي سوف لول تايبا تام تي نيسيب كو وإن كان البسق بأرضه والحال أنه غير مفروش فيكره إن كان مبلطا ويجوز إن كان متربا أو محصبا نينا بو فكي ني جاكا جي لولو بو دارا واو كون نينا بو فكي دنج كو كارو ني سيب نو تيفلي جا بو فكي داي سوف ولا اي دوت خا خا كين كارو كو سوف لا با اي دوت سوفا با من نغا تيا تيفلي دا نا دغان لي مو وخني نك وحقه نون كو فري لي فري كو وحقه تي وك نكو بو دنج كو ديغري بو وك تيفلي دو با نان خير وك amna ñu ko degg ne moom tam bokk gi ak sibla ñu dañu wax li wal maana wa kuriha haqqu bi ardihi wal matlubu masuhu bi khirqatin ñu dañu sib lañ kon do tifli ba nopi nga def ngay jël suuf ci jakka ja diko wokke tifli do dañu bëgg nga jël am sagar fonte ko ko wa ta'limu sabiyin ak jangal gone ci bir jakka ja ana yob gone ci bi jakka ja diko fa jangal bo xam xam xam la bo xam alquran la patay neena sip nañu ko wal madhhabu al manhu walau kana la ya'budu li hadmi tahawuzihi min an najasati watax bo do xol addu soq yi muna wa ta'alim sabiyin ay murahiqin aw zaghirin la ya'batu aw ya'basu wa yakufu idha nuhiya manam neena bañ koy sit moy bu fekke ne koko mo xam gone la mo xam da jage kalafe boko de jangal ci bir dakaji du fofu ba bu defo itam boko aye mu baye wa amma idha kana ya'basu wa la yakufu idha nuhiya fil hurmatu aw mune bu fekke ne defo té boko ay du bay kon day arab du bëgg ko ci jakk ji diko fa jangal té wa hadha tafsilu qawlu ibn al-qasim wa huwa da'ifun waladu manhu ta'limu sibyan fihi mutlaqan kana madhannatan lil habasi wa taqdiri am la li anna al-ghaliba hadamu tahawwudhihi min an-najasati ena taqli be nga wax sax ibn al-qasim boko def rek waye wax ji gëna wor moy dañuy arabal nga jangal goné ci bir jakk mo xam dana fof mo xam du fof mo xam amana mu takal fa sobe mo xam wor bu xam lañ ko fa takalam leet mu dal lu ci man doon dana yi mom bu meuna motu sobe kon nak day aram rek yeb goné ci bir jakk diko fa jangal wa bayhun sip nañu tam jaay wa shay'un ak jënd ci jakk manam jakk difa jaay ba nga difa jënd dañ ko sip wa taxam na rawa al-hafiz abu umar عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا له لا ردها الله عليك فنام سيبنين جايك جند تيبل جاك بفكين يكتب الكادوم تكو لكو تكو جيباني من المرسي سبوام دي أراب ndax yonent bi ne bu ngeen gisee waji muy jaay wala muy jënd ci jakk ne len ko yalla bu yalla barkel mu yalla bu yalla tonol sa jaay bi bu ngeen gisee waye tam muy jeptane manam laccé lu reer ci bir jakk suba ba li ngi ko wax ne ko yalla bu lako yalla won moy li ngay reer li yalla bu feñ li nga xamne nak mom lañ wax ne bu mu yam ci sip manam jaay ga jënd ga moy bu yëkëti kaddu ci kaw mom la sarabale di wax na ukure fi ibn shiraw bi khayri samsaratin samsara moy jeftane ci kaw wa illa munha te lol moy bi an jala te lol moy bi an jala sa sahibu silhati biha fil masjid wa ata al mushtari laha yuqallibuha wa yanzuru fiha wa yu'ti fiha ma yurid ene moy ko rete ak marsandis rek ci beug jënd ni xol xol bu neex ko mu fay dal di def wa khawluhu illa bi ay wa illa bi an kanu bayhu wa shira'u bi samsaratin ay munadatin ala silhati haruma li jahli al masjid suqan ne la fekke dañu jeptane ci kaw nga sunis ni ci bi dakk ju aram xena ko do soppi dakk ci bu am marché ila sallu sayfin ak bocci jesi anam bocci jesi ci bi dakk nek ci bi dakk di ko jenni ngannaay mo xam jesi mo xam tatal ma yo mo tam dang ko sip té ñu ko ci té sax fara bi ñu fekké jubbu wo ci xoxtal kenn ba ci lo kenn wa ay li ghayri ikhafati wa inna haruma ba fi fatawi hanafiyya annahu rid